Bon día, boa tarde, boa noite. Hoxe, con este comezo especial, con a nosa sintonía fundida con o hino dos Estados Unidos da América, pois, como xa detimos, como xa informamos na edición anterior, o programa de hoxe vai estar na íntegra dedicado á análise das eleições dos Estados Unidos, os resultados, o proceso eleitoral, o panorama político dese estado, dese superestado do mundo, e aínda as repercusións que van ter eses propios resultados con a vitoria, con a reelección de George W. Bush. Para iso contaremos con os nosos colaboradores especiais, Miguel Penas e José Rafael do Ribo Cao. Tamén xa dicemos na anterior edición que hoxe non contaremos con a sección historias e máis un noticiario de lingua, precisamente para dedicarmos na íntegra o espazo ao debate e reflexión. Mas antes de comezar, unha dedicatoria moi especial. En día 8 de novembro de 2004, unha persoa, un anónimo galego que no entanto fez parte humildemente da historia deste pobo, Cándido Pérez López, deixábanos, decíanos adeus. Ele era o meu avó, exerceu de pai, e eu quero desde aquí dedicar especialmente o programa de hoxe do Planeta dos Macacos a ele. Para o Cándido, para o avó, para o pai, para o amiño, para o amigo, para ele especialmente, como digo, este programa do Planeta dos Macacos. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chove. Estás en Radio Galiza 107.2 da FM. En pasado do día 2 de novembro, realizáronse as eleições estadounidenses, coa reeleição final do presidente, do que xa era presidente, George W. Bush, por unha diferenza de votos, sen cualquier dúbida, non proxectada polos diversos estudos de opinión e inquéritos, mesmo na propia noite electoral. Finalmente, George W. Bush obteve 60 millóns de votos, face un algo máis de 55 millóns do seu opositor, o demócrata John F. Kerry. Sen cualquier dúbida, a diferenza de votos foi unha das maiores que se ten producido na historia dos Estados Unidos, e mesmo George W. Bush obtiña o maior número de votos que sempre teve un presidente estadounidense. Temos conosco aquí a miña esquerda, en frente, o Rafael do Ribo Cao e máis o Miguel Penas. O programa de hoxe con eles dous vai ser unha análise pormenorizada do que foron estas eleições estadounidenses dúas semanas após delas de terem xa realizado, mas desde aquí analizaremos todas as chaves, todo aquilo que tal vez noutros medios de comunicación convencional non se contou. Hoxe, como digo, con eles vamos analizar profundamente o que son estas eleições e as repercusións tamén que elas teñen de futuro no que, nomeadamente, o panorama e a política internacional. O primeiro que queria preguntar a ambos, Miguel, Rafa, qual a vosa opinión respecto destes resultados? Ficaste sorprendidos ou non? Miguel. Bom, eu realmente non fiquei moi sorprendido, porque a pesar de haber unha grande diferenza, de ser unha das maiores diferenzas en número de votos, en realidade a diferenza en percentaxe entre os dos candidatos pois non foi demasiado elevada, 2 puntos, 3 puntos, que era o que apontaban aos incáritos. Outra cousa é que eu si pensaba que o mellor podían estar un pouco máis disputados o que eran os estados onde se decidía a presidencia, é dicir, o Ohio, Pensilvania e a Florida, que realmente ao final pois non houve tanta, pois non houve ninguna incertidume desde o principio da noite electoral. Soubose que a Florida iba a ser republicano, o Ohio republicano e a Pensilvania demócrata. Rafa, bom, antes de nada non dixemos bon día, boa tarde, boa noite, non é? Bon día, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes de radiogaliza.net. É un saúdo a todos vós e aos nosos ouvintes. Bueno, eu quero dicir que en certa maneira foi unha victoria, se non axustada, si en porcentualmente non houbo tanta diferencia entre un candidato e outro. E o que si amosou foi unha alta participación que nunca se había dado nos Estados Unidos. Todo o mundo pensábamos que alta participación iba ser xestionada por o Partido Demócrata e por tanto iban ser votos para Kerry, mas como se viu ao final non foi así. A maior participación o que levou incluso foi a que votantes republicanos se mobilizaran cando nunca antes se tiñan mobilizado. É unha cousa moi curiosa que se ten dado ata agora nas eleccións norteamericanas, sobre todo a alta porcentaxe, o alto número de votos para as dúas candidaturas e sobre todo a parte de novidade que produce cara a min e outra xente é frustración que gañara Walter Bush. Muito ben. Eu gostaría, antes de continuarmos a analizar en profundidade o que son os resultados, o Miguel Acho, que ten por aí uns dados, explicarmos aos nosos ouvintes como é realmente o proceso eleitoral estadounidense, porque é un proceso un algo peculiar, mesmo diferente do que se coñece como democracia, embora eles tanto preconizan, realmente choca con ese concepto de democracia moitas veces. Miguel, nomeadamente é diferente, moito diferente, por exemplo, no que se dá nas eleições nas que participamos os galegos, non é? É bastante diferente as eleições nas que participan os galegos, as eleições nas que participan os brasileiros, as eleições nas que participan os portugueses, tamén, os franceses. A cousa é europea en termos xerais. Sí, a cousa é que un estado como son os Estados Unidos, que ten unha forma de goberno realmente moi moi presidencialista, até tal ponto de que non hai xefe de oposición durante o mandato. Agora o Kerry, estabas a falar destes días que había por unha proposta de que por primeira vez na historia o perdedor, neste caso John F. Kerry, debido a que teve un grandísimo número de votos, un elevado número de votos, exercese como tal xefe da oposición. Si, algo se falaba estos días, mas o certo é que non há, pois un, como vos dicía, un estado tan presidencialista, pois non ten unha eleición, digamos, o que é o estilo republicano, o que é un voto directo, e o candidato que máis votos obtén sería o presidente, ou como se soe facer, pasa unha segunda volta. É como un sistema mayoritario, o que se pasa que enormemente atinxe todo un estado, que si, sería como se, por exemplo, en toda a Galiza a organización política que gañar, independentemente de ela ter máis ou menos votos do que outras, é dicir, de que ter todos os votos, un 45% unha e outra un 40%, ou a que ten 45% levaría todos os mandados, non? Sí, os grandes electores que chaman lá no estado. Sí, realmente, antes cando falaba eu de que había tres estados que era onde se decidía a cousa, o Ohio, a Pensilvania e a Florida, e dicío independentemente da percentaxe de voto global. Por que? Porque nos Estados Unidos o que se elixe é un colexio de electores, que ese colexio de electores, esa é o que vai a elexer despois o presidente. É dicer, un estado como a California, que non sei, debe ter ten 55 grandes electores. 55 grandes electores, 55. De 60 millóns de habitantes, algo así. Os votos o partido que gaña na California ten todos os electores, é dicir, os 55 votos da California. Entón, pois o partido que non gaña, como mellor ten 20 millóns de votos, esos 20 millóns de votos non valen para nada. E é así. Entón, que pasa? Que ao facer o xogo entre os diferentes estados, hai unha serie de estados que onde o xogo está máis axustado, que onde se deciden as cousas. Por iso é o caso da Florida, sí, do Ohio, e da Pensilvania, que tamén se falaba disso. Da, né? Pensilvania tamén. Estados onde, por exemplo, no Ohio, pois, son menos de 100.000 votos, o que separan, pois teño aquí uns dados, Andaba o Bush na noite electoral en 2.800.000 votos e o Kerry en 2.650.000, son 150.000 votos os que separan. Se o Kerry aí gañase nese estado, ainda tendo o mellor 2 millóns menos de votos en todo o estado, pois podría ser o presidente, que é como foi eleito por primeira vez o George Bush fillo. Bon, entón, sabemos un algo máis do que é o sistema electoral, un sistema electoral pois mayoritario, que non ten nada a ver con o sistema electoral na Europa, onde unha razón política que gaña no círculo electoral no que se está a xogar pois leva todos os grandes electores. Vamos a falar analizando xa o que son o que foron as chaves, sí, Rafa. Unha puntualización sobre o sistema electoral americano que moita xente se sorprende cando coñece, non? Sobre todo que a xente tense que censar previamente para votar, non? Todo o mundo sabemos que por exemplo na Galiza ou na Portugal, en España, sí, ou mesmo no Brasil, tú por ser unha persoa, o estado responsable, nada deso, nada nese país, se ser un ter a cidadanía dese país, automáticamente perteneces ao censo electoral. Nos Estados Unidos non ocorre eso, hai que previamente censarse. É máis, nos Estados Unidos non existe un billete de identidade. Tú para irte censar necesitas ou ben o carné de conducir, a copia de afiliación. Digo isto porque incluso previo ás eleccións estaban había denuncias de censos incorrectos, é dicir, de xente que aparecía censada dúas ou tres veces, porque eso non che impide ninguén. Imaginémonos que, e nos Estados Unidos pode pasar, que unha persona con un carné de conducir de Nevada se cense no estado de Nevada, e ao mesmo tempo con outro nombre e outro carné de conducir expedido, ou unha licencia de armas expedido no estado de Colorado, podería votar tamén no estado de Colorado. Concluimos entón que o sistema non é o máis democrata posible. E despois ten outra, que xa dixestes vos, que é o sistema mayoritario, todo o revés do que existe nas democracias occidentais, que é proporcional e que está repartido por cada estado, ten un número de electores según o porcentaxe de poboación. Por eso é tan importante gañar en estados como na California, na Florida, en Illinois, por exemplo, na Minnesota, por son incluso estados como o que sei, Nueva York, sí, porque teñen un número de electores bastante importante si é por población, non? De facto, o Partido Demócrata gañou en moitos menos estados que os republicanos, o que se pasa que gañou en estados que eran máis populados, como é o caso da California, 55 electores, New York, que tamén ten 31 electores. E por fechar un poquinho isto antes do que apuntamos, teño aquí unhos dados de participación que son realmente un pouco sorprendentes para a participación foi do 60%. Unha das máis altas da historia. Estos dados de superar o 60% desde o ano 68 que non cuando se pois quando Kennedy, bueno, Kennedy foi as eleccións do ano 60, no que houve un 62,8, mas as eleccións do ano 52, 56, 60, 64, 68 son dun 60% ou máis de participación. E nos anos 70, cando baixa a un 55, 53, 50, chegando nos 80, ao 50%, inclusive no ano 96, cando foi reeleito Clinton, chegando a un 49%, unhos níveis que daquela nós ou pois nos parecían ínfimos, e inclusive do que nos lembramos, pois eu nací nos anos, os tres nacimos nos 70, sí, máis ou menos. Moitos ten falado disto, desta alta participación, cando na Galiza se ten dito moitas veces que é un país abstencionista, e acontece que actualmente os níveis de participación normalmente ultrapasan ese 60% que nos Estados Unidos é considerado como un nivel recorde, non é? No, moi alto, moi alto. Okay. Bon, e antes de analizarmos as chaves así propiamente ditas, o que gostaría é que fizeses unha reflexión a respecto. Primeiro, dese bipartidismo que había uns outros candidatos, coñecíamos alguén, tiveron algunha influencia no mapa electoral final dos Estados Unidos? En segundo lugar, aquí tiñemos xa dado unhas algunhas reflexões en anteriores edicións do Planeta, mas quais son as diferenzas reais de programa que vos coñecéis entre demócratas e republicanos? Rafa. Bueno, está claro que desde fai moito tempo o sistema norteamericano é un sistema bipartidista, hai dous grandes partidos, que é o Partido Republicano e o Partido Demócrata, e fora dil é moi complicado, é moi difícil, cualquier creación ou presentación de algún candidato ás presidenciales. Entre outras cousas porque estes partidos acaparan todos os fondos estatais, impiden o desenrolo de calquer outro tipo de organización. E, bueno, a nivel ideolóxico, unhos podemos considerálo en parámetros europeos como liberais e outro como conservadores puros, ¿no? Liberais serían os democratas. Serían os democratas e os conservadores puros serían os republicanos. Que non podemos falar de esquerda nos Estados Unidos de América. Eu creo que a esquerda desde fai moito tempo está sí, no ámbito intelectual, hai unha esquerda intelectual dentro dos Estados Unidos, pero non unha esquerda política. Entre outras cousas porque no século XIX o capitalismo foi quen de masacrar o as forzas sindicais e de esquerdas que estaban xurdindo nos Estados Unidos e que ende xa máis se pudo recuperar. Con respecto aos programas electorais, os programas electorais, o que está claro é que o Partido Demócrata, é por decirlo entre aspas, ten unha política máis social e máis laica que o Partido Republicano. É dicir, eles basean Kerry neste, tanto Clinton tamén o fixo e anteriores candidatos basean nos programas sociais, que a nós nos chocan moitísimo, pero son bonos, axudas, sí, defensa do, tentar de elevar a asistencia sanitaria a máis persoal, dicir que nos Estados Unidos non existe a seguridade social como aquí. Tens que ter un seguro, se non tens un seguro tens que ir a un hospital público que son moi precarios. O sistema educativo, é unha defensa pro sistema educativo, e o Partido Demócrata tamén basa na integración racial. Agora o gran filón son os hispanos, pero en tempo foron os negros, a minoría negra. Dicir que Kennedy foi o que meteu, lle diu, acceso aos negros á escola, non? Nos Estados do Sur, por exemplo, non? Quero dicir que son pequenas diferencias que hubo sempre, pero que están marcadas, non? Perdón. Por outra banda, o Partido Republicano sempre foi un partido ultraconservador, baseado na religión, nos principios que consideran fundamentais do sistema americano, como é o uso das armas, ou da propiedade individualizada, o grande capitalismo, na baixada de impostos e no rearme. E despois en política exterior eu creo que aí son coincidentes, non? Quero dicir, a nós como europeos, creo, e ao resto do mundo, creo que non, a diferencia non iba a ser moi grande. Non sei que opina Miguel sobre este tema, pero creo que en política exterior a mudanza iba a ser moi cativa, non? Miguel, sí. Unha pequena reflexión a respecto diste, facemos un pequeno, sí, unha pequena pausa musical e analizamos. Para fechar o bloco, eu vou comezar ao revés de como cuestionaba o Víctor. Diferencias entre os republicanos e os demócratas. Bom, estes días parece un ouvirlle ao líder do Partido Popular Español, o Mariano Rajoy, que para os nosos ouvintes portugueses ou brasileiros é como o PSD de cualquier dos dous países, o PSDB ou o PSD. Parece moi bello dicer que o Partido Popular era como o Partido Demócrata norteamericano. E a verdade é que concordo con ele. O Partido Demócrata norteamericano é un partido de direitas, un partido que apoia a guerra, un partido que non ofrece a seguranza social, un partido que dista moito de ser un partido de esquerdas. O que se pasa é que frente a él non ten un partido de esquerdas, sino que ten a outro partido que é aínda máis de direitas e aínda por cima é extremista e perigoso, como lle lín aí pouco nun artigo a un intelectual de esquerda norteamericana, o Noam Chomsky, escribía sobre isto. E claro, é difícil cuestionarse a hora de votar si podes deixar que gañe xente que é extremista e é perigosa. E realmente é a grande diferencia que entre republicanos e demócratas. Depois, os dous están financiados polas mesmas empresas. De facto, nesta campaña falábase de que quase tiñan a mesma mensaxe. O Kerry era o menos de esquerda dos candidatos que podía presentar o Partido Demócrata. Entón é moi difícil desde os parámetros europeos. Como se entreito, pois, esa existencia de pluralismo político nos Estados Unidos fica entre aspas, cuando menos nas opcións mayoritarias que teñen opción de poder. Se o analizas entre as opcións que teñen, entre as opcións que teñen opcións de poder, se o analizas en profundidade, realmente as diferenzas son poucas. Agora, tampouco non vamos a ser inxenos. Era igual que gañase un que gañase outro. Igual non é. Eu igual non é. Sobre todo porque un tiña cousas feitas, outro ainda tiña por facer. Un cineasta moito compromiso, polémico en moitas ocasións, Michael Moore, durante a campaña electoral, mostrou claramente o seu rechazo aos republicanos, en principio o seu apoio aos demócratas. Curiosamente, o Michael Moore é considerado por movimentos da esquerda europea como... Iso, se queres, podemos falar no próximo bloco un poquinho deste tema. Vamos ter unha breve pausa con sabor yankee, con sabor americano, unha pausa musical, e a seguir voltamos. Bom, e depois este patriótic de sabor tan yankee, esta música tan especial que recorda os Estados Unidos, vamos continuar con o noso debate e reflexión de hoxe na íntegra dedicado ás eleccións estadounidenses e as súas repercusións. Estábamos a analizar precisamente o que era o pluralismo político, existía ou non pluralismo político nos Estados Unidos da América, que mesmo personaxes como o cineasta Michael Moore tiñan mostrado claramente favorables a posicións máis democratas, embora estas non sexan posicións progresistas nin de esquerda. E a pregunta que faltaba por responder o Miguel era se há realmente esquerda nos Estados Unidos. Miguel. Bom, pois eu penso que sí que há. O que pasa que o que non está organizada e moito menos non ten unha plasmazón política que sexa efectiva. Actualmente, nestas eleizóns, tiñamos un terceiro candidato, que era o Ralph Nader, que tamén estivo, creo que é xa a terceira vez que se presenta, e esta semana estiven a ler pois diversos intelectuais, non só Chomsky, o Petras, o James Petras, xente norteamericanos que son moi lidos en Europa, non sei se son tanto, non sei, nos Estados Unidos, eu creo que sí. O Petras dicía que Nader, Camejo, que era o nome do seu candidato á vicepresidencia, que era un hispano, era o único candidato entre presidente e vicepresidente non xasón, o sea que non era anglosaxón, pois o Petras dicía que sí, que o Nader e que o Camejo estaban a facer ou no seu programa tiñan todo o que se pedía, ou a maioría das cousas que pedían os manifestantes de Seattle, todo o movimento antiglobalización que vimos a finais dos anos 90 e principios deste século, que nos Estados Unidos houve grandes mobilizacións. O movimento sindical foi tamén moi importante nos Estados Unidos, non é? Sí, o que pasa é que últimamente parece que está un pouco parece que está un pouco amarelo, que hai un sindicalismo historicamente potente. Foi un dos sindicalismos máis importantes, non é, Rafa? Sí, non cabe dúbida que sí, que foi un dos grandes sindicalismos, pero o problema hoxe de un partido de esquerdas, entendido de esquerdas, incluso o que podía ser nun parámetro de esquerda lai, como representa hoxe o Partido Socialista Obrero Español no Estado Español, pois é inconcebible, porque os propios sistemas económicos impiden que se desenrole este tipo de partidos. Por qué? Porque hai que ter un gran capital económico, financiero, que apoia as candidaturas. E máis, calquera non pode ser candidato a presidente con posibilidades. Por exemplo, Nader é unha das persoas máis ricas dos Estados Unidos. Habería que ter un capital para malgastar, para decirlo entre vírgulas, para poder se presentar a unhas eleccións. E hai que ter unha estrutura de recaudación de votos. As grandes empresas están a xugar: Microsoft, empresas de armamento, a banca, as petroleiras que apoian a Bush, aquela famosa Enron que pechou e que é un dos escándalos maiores nos Estados Unidos e que levou tamén a Bush ao poder. Eso, un partido de esquerdas socialdemócrata que teña parámetros occidentais non o consinte o propio sistema económico. E a influencia que vos comentaba antes, que alén destes dous candidatos había máis, houve algún outro candidato que realmente vos pensáis que teve algunha opción cuando menos mediático nos Estados Unidos? Falábase dun terceiro candidato independente, non lembro mesmo. Sí, o Ralph Nader, o que Ralph estaba comentando. Nader, o resultado electoral é realmente ínfimo, sí, non chegou nin a 1% do voto, menos aínda que menos de 1% que a 4 anos. Mas eu penso que realmente porque non hai, a ver, non hai valentía, porque hai moitos sectores de esquerda, sobre todo intelectuais, que dicen, bom, se eu dou apoio a un candidato como Nader, que é certo que non vai sair, se eu dou apoio a este home, entón a vitória é máis fácil. É un candidato de esquerda, sí, sí. O Nader, o seu programa, sí, era de máis de esquerdas. Cando máis de esquerdas. Hai 4 anos a presentarse polo Partido Verde e agora presentábase como independente, pero si era o candidato que recollía prometía a segurança social, tiña un corte moito máis polo que entendemos na esquerda en Europa. Quería facer, Rafa, unha puntualización? Sí, bueno, sí, que é certo, e de feito foi clave non nestas eleccións, senón nas anteriores, para que gañara Bush frente a Gore, porque se presentou nun dos estados onde lle quitou, en teoría, a ala máis de esquerda do Partido Demócrata unha serie de votos, cousa que desta vez non aconteceu. Pero bueno, o dos Estados Unidos, aparte, é unha cultura de país, quero dicir, aparte de que o propio sistema político e económico este xa moi configurado e que sexa prácticamente imposible que haxa calquera outra nova opción. Quero recordar, Miguel, que había un texano, o Ross Perot, que tamén é o petroleiro. Impresionante a influencia do Texas nos Estados Unidos. Impresionante, entre outras cousas, porque ten que engaña en Texas, ten 63 votos electorais. Tamén non o perdamos. Sempre gañan os republicanos, polo que se ve. Por agora sí, por agora tenen, pero xa ten sido terreno demócrata, non? De facto, se me permitides unha puntualización que antes non comentamos, actualmente os estados demócratas son os do Pacífico e os do noroeste, os demócratas son os do litoral. Mas isto é algo que está mudando durante este século. Cuando Kennedy gañou, cuando sí, Kennedy gañou, interior, sí. Eran a Florida, todo os máis do interior, do litoral atlántico, ¿no? Tamén, os está mudando, o cual non é nada extraño, porque vemos que a diferencia entre os dous grandes partidos non é tanta, entón tampouco é tan raro que mude, que vaya mudando, pois cando gañou Kennedy, por exemplo, na California, se eu non lembro mal, gañou Nixon, que era o que se presentaba a Kennedy, o candidato republicano, un estado que ora, e de facto a California hoxe ten un gobernador, Schwarzenegger, un gobernador republicano, ¿eh? Non, pois. Mas eso, claro, eso que decir, eso cambia por dous factores, non? Por un problema demográfico, por exemplo, a colonia cubana na Florida é moi importante, e tradicionalmente republicana, porque está contra Castro, e apoia tremendamente o tema do bloqueo. Despois, na zona de Texas, Novo México, os que se dan chamar os estados do Cactus, hai unha gran poboación xa hispana que vida mesmo de México, Guatemala, Centroamérica, desas zonas, e eso está a mudar. E é curioso que a xente máis desfavorecida identifícase máis co sistema norteamericano, maioritariamente máis represivo, como é o republicano, non? Porque en certa maneira lle dá certa garantía ou estatus social votar ese partido, cousa moi curiosa. E temos que pensar que aínda que na California haxe un gobernador como é Schwarzenegger, que é republicano, o que si é certo é que na California é onde maior se está loitando por os dereitos dos gays, os dereitos das minorías, e quero dicir, é unha zona máis liberal, por decirlo de algún xeito, porque propio temos que recordar que a propia industria do cine, que é Hollywood, que se senta nos Ángeles, en California, pois toda esa zona, temos que lembrar que a que máis apoiou o Partido Demócrata, máis se comprometeu con Kerry frente a Bush. É dicir, se hai alguna esquerda intelectual, tamén está nestas zonas, non? Bom, há que dizer que con estas eleições presidenciais nos Estados Unidos tamén houve outras a un tempo, no mesmo día que foron as eleições ao Congreso, eleições a tamén renovación do Senado, e tamén múltiplos eleições a gobernadores en moitos estados, e múltiplos referendos, além disso, sobre os máis non sei se dizer que exóticos asuntos, non é? Curiosamente, un dos que máis chamaba atención era a permisión de matrimonios entre homosexuais, que prácticamente foi derrotada. No, foi derrotada en todos os estados, nos que foi en 11 estados, o sea, e tamén moito curiosa, imagino, non sei qual é, quen apoiaba realmente a opción a favor do matrimonio, se os demócratas estaban a favor ou non, mas incluso que perdeu en todos os estados. Estados demócratas, estados non demócratas. Eso normalmente os partidos norteamericanos dan liberdade de votos, pero que sí, que é unha das chaves importantes nestas eleccións foi o voto religioso. O voto religioso mobilizouse con estes temas e apoiou o Partido Republicano. É dicir, a ultradireita religiosa, eses telepredicadores que para nós neste mundo inconcebible, non por o Brasil, por exemplo, que tamén están sufrindo esa influencia norteamericana, isto están facendo un peso moi importante a favor da balanza republicana, que non podemos. E se vos fixades, todos os estados do centro dos Estados Unidos son os máis conservadores, sí, e son os máis religiosos, que foron os que mobilizaron para apoiar a Bush. É como se o rural estadounidense fose todo republicano, non é? Así, o máis ruralizante, digamos, así, non é? Casi podíamos facer un paralelismo ca Galiza, non? Sí. Nas grandes cidades somos, no, Nova York, por exemplo, Kerry gañou. Sí, somos máis de esquerda, sino rural, máis conservadores. Mas por anotar un pouco o pouco que se diferencia un partido do outro, en Nova York gañou Kerry, e iba a gañar sobradamente Kerry, mas Nova York tivo un presidente da Cámara, un prefeito, un alcaide republicano, cando era o 11S, que era o Rudolph Giuliani, e actualmente ten outro presidente da Cámara, outro alcaide que é republicano, que é o Bloomberg. Isto é, que moitas veces pois non entendes como é, se é tan demócrata, como que depois saen os gobernadores, os presidentes da Cámara Municipal. Porque moitas das analistas, comentadores que fixeron pois, ou que deron as súas opinións a respeito disto, comentaban iso, non é? É dizer, que bon, que o Kerry gañaba nas cidades, que o Bush gañaba no outro lado, daba a sensación como se houvese dous conceitos dos Estados Unidos diferentes, cando aquí o que estamos a ver é que tamén non há tanta diferenza, embora ao mellor dos demas posicións europeas máis ligadas á esquerda, o mellor sería o Kerry do que o Bush, non é? O Rafa apuntaba agora unha das chaves electorais, que era o do voto religioso. Eu non sei se temos fundamentos para analizarmos internamente os Estados Unidos, se influiu moito na política, no adición do voto final. Tiñamos debatido algo en anteriores edicións. Eu gostaría que dese a vosa opinión. Eu teño aquí tres chaves fundamentais. Unha delas, além do voto religioso, é a entrada na cena do Bin Laden. Iso influiu, non? Eu penso que sí. En segunda questão, curiosamente, os debates eleitorais, a vitória dos debates eleitorais do Kerry, nomeadamente, partidamente nos tres debates eleitorais gañou o Kerry, e que dá a sensación como se fose unha especie de boomerang que fez que os republicanos apañasen moita máis forza nessas dúas semanas seguintes nas quais non houve debates. Estes son, eu personalmente acho que estes son tres chaves fundamentais. Non sei vos como vedes o asunto. Nomeadamente, o do Bin Laden é moito curioso. É a primeira vez, acho, que nos Estados Unidos, que externamente penso eu que teve unha forte influencia. Moitas veces analízase, non influí tanto, cando alguén dice unha opinión deste tipo, se entra unha relación armado ou non, e dá a súa opinión, mas ao final eu acho que sin influí no voto das persoas. Eu acho que Bin Laden teve unha influencia decisiva a favor de George W. Bush. Rafa. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que sí, e tuvo moita influencia. Perdón, que me perdonen todos os nosos ouvintes. E vou explicar por qué. Eu creo que se debe principalmente a que a campaña de Bush estuvo basado no medo e no terror. É dicir, il era o garante dos direitos da defensa dos Estados Unidos, pero foi unha constante que fixo ao longo das súas intervencións políticas. Desde o primeiro día de campaña, nos debates electorais hasta o final. Ca entrada de Bin Laden amenazando directamente os Estados Unidos, eu creo que eso reforzou o seu discurso e mobilizou os seus votantes e dio a entender que ese medo era posible e que ese terror podía chegar aos Estados Unidos, como que se pudera repetir un 11S. Isto no fondo implica un gran descoñecemento dos norteamericanos do mundo. Hai que recordar que o propio Bush non coñecía prácticamente onde estaba Europa a principio desta legislatura, e eu teño as miñas grandes dúbidas que ainda sepa agora. É máis, eu creo que unha persona corta mentalmente, creo que é unha persona que non está capacitada, pero que se está capacitada para ser un moneco das grandes compañías norteamericanas, comparado con Kerry, un home con preparación, con estudos, un veterano de guerra. É dicir, tiña unha componenda super importante. Pero o problema de Kerry, todos os analistas falan diso, é que se desviou no seu mensaxe electoral, e eso se paga. Unha mensaxe electoral non se pode desviar. Tes que ter uns principios, aínda que estes equivocado, leválo de principio cara ao fin da campaña electoral. Non a podes modificar, porque senón despistas ao electorado indeciso, non ao teu electoral. E neste caso, eu creo que Bush si acertaron a xente que lle preparou a campaña cun discurso basado na defensa, na seguranza, na superioridade americana e co direito de intervir en todo o mundo. Eu, no tema dos debates, opino que sí que influíron, porque de facto a ventaxa que tiña o Partido Republicano en voto global nos inquéritos pois viuse diminuída a partir dos debates. O que pasa que os debates non foron decisorios e non foron quen de volcar os inquéritos nos que Bush sempre estaba ao mellor 5 ou 6 puntos por cima, e ao final dos debates pois ficou 1-2 puntos, algún daba empatado, algún inclusive te lle daba un punto por cima a Kerry, que ao final foi o resultado. E dicer, o inquérito tivo unha influencia, a victoria do Kerry, mas non foi o suficiente os debates, quero dicer. Depois a diferencia entre eles, pois aquí estamos entre dous multimillonarios que son realmente moi moi moi diferentes. Un é un bostoniano, académico, e outro é texano e petroleiro, non? Ao respecto do Ben Laden, pois si, sí, eu penso que si sí, algunha influencia tería, mas ao mellor non tanto esta última aparición del ameazando os Estados Unidos, sino o atentado das Torres Xémeas, o a guerra contra o terrorismo, este que propón o Bush, que ao final o Kerry prácticamente propuña o mesmo, porque mas, tal vez era moito máis incisivo o Bush, tiña razón o Rafa, non é? Moito máis incisivo. O Bush baseaba o Kerry. Sí, o Bush baseaba toda a súa campaña niso, non ten outra tal. O que pasa é que eu quería retomar un temiño de antes, o da religión, e é que unha grande diferencia, e por que foi moi moi importante estas eleccións a religión, é que igual que antes dicíamos que nos Estados Unidos hai unha esquerda social, si vimos aí manifestacións antiglobalización, vimos hai unha intelectualidade de esquerdas, pois tamén hai un profundo sentimento religioso, que este sí que está organizado. O a ultradereita religiosa sí que está organizado. A ultradereita religiosa ten ameazado o Partido Republicano de que se non vai realmente polo camiño da direita onde eles queren, teñen capacidade de organizar un terceiro partido aínda máis a direita. E un terceiro partido que sí que podría ter un certo suceso. E aí está a gran diferencia. Sí que están organizados e sí que movilizan xente. É dicer que para o noso evento, a ultradereita religiosa pode chegar a ser o propio famosamente coñecido Ku Klux Klan. Sí, entre outras moitas seitas, sobre todo todo o que xira ao redor das igrexas evangélicas e tal, que non ten nada que ver con outras igrexas. Estados Unidos no tema religión é bastante extremista. Bom, vamos facer máis unha pausa musical tamén con un sabor estadounidense, e a seguir vamos a iniciar máis brevemente para fecharmos xa este especial a respeito das eleccións estadounidenses, as repercusións de futuro que vai ter, que posiblemente posa ter, conforme a vosa visión, a política de George W. Bush, nomeadamente no que ten este ámbito, no que ten a ver con o ámbito internacional. Entramos no último bloco de analizarmos as eleccións estadounidenses e as repercusións de futuro, nomeadamente o que vai ter a ver, o que vai ter que ver con unha política internacional continuista ou non do presidente, do reeleito presidente George W. Bush. O primeiro que gostaría de saber é quais son as vosas opinións a respeito das reaccións que houve dos diferentes líderes políticos, nomeadamente na Europa. que mostraron a súa disponibilidade a retomar o diálogo con o reeleito presidente George W. Bush, embora algún deles, tal ou cando menos a súa organización política, tiña manifestado claramente a súa preferencia por unha vitoria do John F. Kerry. Rafa. Bueno, penso que quitando o primeiro ministro inglés, o resto dos mandatarios europeos da Europa Occidental, máis concretamente do máis occidente da Unión Europea, creo que non lle sentou ben a ningún deles a victoria no, de Bush. Esa tríada que se coñece agora como Alemanha, o Estado Español máis a França, non é? Sí, eu penso que sí, o único que pudo estar contento foron os ingleses. Berlusconi, de facto, o Tony Blair acaba de ser o primeiro en a direita portuguesa e a direita portuguesa, non? E aínda así o Tony Blair mirai ben que é un pouco a súa posición non era cómoda, porque el ten un apoio ao Bush, mas o seu partido en principio debe de apoiar o Partido Demócrata, porque Tony Blair é o Partido Laborista. E os que están contentos que ganara Bush son os países, os novos países da Unión Europea, da Europa do Leste, como é Polonia, como son a República Checa, porque ahora son máis ou menos os aliados naturales que ten os Estados Unidos na Europa, na Unión Europea. Na Unión Europea. Que isto, hai un informe dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, ese informe publicouse fai uns días, non me lembro ahora o nome, de que lle interesa unha Europa moi forte economicamente, pero moi débil políticamente, moi dividida, e que siguen apostando por alianza cos ingleses sobre prioritario e fomentar a división dentro da Europa política, que siga sendo un marco de difícil consenso, sobre todo en política exterior, que o que máis posicial pode ser os Estados Unidos. Qual achas que é o principal rival que ve os Estados Unidos na Europa para non conseguir iso? A Alemanha, tal vez? Eu creo que eso non cabe dúbida que o eixe franco-alemán. Bueno, decir que en Francia está gobernando un partido de direita, pero é un partido de direita moi europeísta, como sempre foi Francia, non? E en Alemanha igual. E eso é fundamental, non? Que este eixo franco-alemán está se contrapoñendo económicamente, porque son os que turran da Unión Europea, pero tamén políticamente contra a hexemonía norteamericana. Miguel, quero facer unha puntualización que me dices, que non analizamos antes, a respecto de que os republicanos dominan totalmente nos Estados Unidos agora, en todas as cámaras. Sí, bueno, nas dúas cámaras que estén nos Estados Unidos, que é a Cámara de Representantes e o Senado, por dizer que na primeira destas cámaras, pois os republicanos pasaron de 227 a 229, e os demócratas de 205 a 200, é dicir que había maioría republicana e isto ainda aumentou. No Senado, pois o mesmo, pois había 51 senadores republicanos, agora hai máis 3, 54, e había 48 demócratas e agora hai 44 demócratas, é dicir que un reforzamento, por tanto, das posturas máis á ultradireita nas posicións políticas dos estadounidenses. E a respecto disto que estamos a falar, sí, desas repercusións, esas reaccións iniciais de diversos líderes europeos. Bom, eu penso que os líderes europeos, pois até, vamos ver, primeiro, había unha serie de líderes que sí que tiñan manifestado un enfrentamento bastante directo con Bush. Estamos falando, pois, ao mellor do primeiro ministro español, o Zapatero, do presidente francés, do chanceler alemán, que si se tiñan, pois, digamos, destacado no que é a contestación ao Bush, unha contestación tamén bastante morna, non é? Entón, claro, en principio, pois a súa reacción cual vai ser? Parabenizar o gañador e restablecer as vías de comunicación. Non queda máis remedio, Europa non lle queda máis, claro, remedio. Mas os estados do leste europeo, si gaña Kerry, continuarían a ser proamericanos, e o Kerry posiblemente tamén continuaría a ser axudar a esos estados, e o Kerry tamén tentaría manter as... Non me gusta nada ver agora o Tony Blair na Casa Blanca saudando o Kerry e ademais ainda alegando que o Partido Demócrata, o Partido Laborista, o Partido Sirmaos, tal. Que habería... Eso entra dentro do posible, non? É o mesmo xogo. Realmente, claro, hai un incomodo ao millor de que había estados que estaban enfrentados co Bush máis que cos Estados Unidos. E vos achais que vai haber unha política continuista do presidente George W. Bush e da administración Bush a respeito da súa política internacional que teve nestes últimos 4 anos, ou vai haber mesmo un endurecimento desa política internacional? Estou a falar non só no caso de Iraque, estamos a ver repercusións hoxe mesmo do que está a acontecer no Iraque, mesmo a mudanza que se acaba de producir de secretario de Estado, de Colin Powell a señora Rice, que se fala que se é unha linha máis dura. Enfin, como veis esta política? De continuidade do que xa había, que era bastante duro, sobre a miña óptica, ou un maior endurecimento? Rafa. Bueno, o que está claro é que con Bush empezou, non só con este, con Walter, ou Walker, que recorda o Ranger de Texas, pues non só con este estúpido e descerebrado, senón que tamén co seu pai empezou en política norteamericana o que se chama a revolución conservadora. Esta revolución conservadora vai se levar cara fora, non? E vai se levar e está se vendo. Tan pronto gaña as eleccións, recrudece esa guerra no Iraque. Afganistán xa ten o presidente posto por os Estados Unidos. Un algo importante, ¿verdad? E a situación Oriente Medio non mudou, senón que agora está a expectativa tras a morte de Arafat. Pero o que sí creo é que Ariel Sharon vai ter azos suficientes e forzas para levar a cabo o seu plan de anexión de territorios palestinianos e de marcar os tempos en Oriente Medio. E o que está por ver é que vai pasar con Irán, que vai pasar con Siria, ese con Sudán tamén, ¿no? Con Sudán, que se deu por chamar os eixes do mal. E eu creo que en tal caso non mellorará, empeorará. Eu quero lembrar tamén que falamos antes da inclusión ou da integración, digamos, desa mensaxe de Bin Laden na campaña estadounidense. Quero tamén lembrar que inmediatamente após coñecerse xa que o George W. Bush era o gañador das eleições, tamén Bin Laden voltou a aparecer, ou cando menos a rede Al-Qaeda voltou a aparecer na campaña, no que eran a análise dos resultados electorais, dicendo que ia recrudecer tamén as súas acciones contra os Estados Unidos. É unha verdade, un pode facer moitas análises disto, mas a min chama a atención da senda que tamén cada un se necesitasen mutuamente, non é? Cada un dos dous vai recrudecer na medida das súas posibilidades. O que está claro é que Estados Unidos ten unha maquinaria bélica impresionante, que é o único que pode facer que non funcione é o endebedamento e o presuposto norteamericano, e o outro ten unha capacidade terrorista que a que ten. Tú, Rafa, prevés, en principio, que non vai haber, digamos, unha pacificación paulatina, senón ao contrario. O do Iraque, no, digamos que é simplemente o inicio. Seguintes 4 anos, conforme a tua idea. Eu quería lembrar unha cousa que eu non sou 20, xa que a Al-Qaeda xa existía co goberno de Bill Clinton e, de facto, tiña atentado contra intereses norteamericanos. Xa tiña tentado un atentado nas Torres Xemias e contra portaavións norteamericanos. E dicer, eu non vexo tanta diferencia entre uns e outros na política exterior. Xa dicen que os republicanos parecenme máis perigosos e que lles importa menos ir por libre no mundo. Como dicía algún amigo meu falando disto, tal vez os demócratas son a direita civilizada coa cual podes falar e dialogar, e os outros son algo máis difícil. Si, sí, son a direita xa selvaxe, na que non lle importa nada. Comentabas a mudanza de secretario de Estado. Bom, o que nos transmiten os medios é que a Condoleezza Rice é moito máis dura que o Colin Powell. Que xa non é pouco. Colin Powell non era pouco duro, eh? Colin Powell... Eu acabo de mesmo, acho que foi a unhas horas, antes de facermos este programa, nunha das televisións españolas que emiten na Galiza, que viña a dizer que a liña do Colin Powell era moderada, é dicir, a respeito do que era cuando, sí, mas, moderada. A Rice, imagino o que pode ser entón a liña, claro, a eso vamos ver por a intensidade dos bombardeos, vamos ver por, sí, a intensidade da destrución no Iraque, que xa estamos comentando nela, que vai mudar? Pues, Colin Powell defendeu a guerra do Iraque no Consello de Seguranza das Nacións, sí, Unidas. Pero quero decir, máis do mesmo, pero pior, non? non sei, eu en política internacional é a sorte que temos de vivir en Europa, que creo que todavía non van bombardear Europa, o que si poden desligar o noso portal por facer estas declaracións, pero o que está claro é que África, Oriente Medio e incluso zonas de Asia, eu as vexo nunha tensión moi grande de aquí a unhos anos. Para fecharmos sobre o que aprofundando un poquinho nesto, lembremos que a secretaria de Estado para os asuntos externos dos gobernos demócratas de Bill Clinton e Al Gore era Madeleine Albright, que non era tampouco precisamente unha señora moderada. De facto, torpedeou o secretario da ONU, o Boutros Ghali, tamén o Kofi Annan. E os Estados Unidos teñen unha política exterior moi marcada, independentemente das súas administracións. E sobre todo porque hoxe non hai un contrapeso no mundo, non? Claro, depois, eso aí é donde se poda poñer cara ao frente, non? Ese contrapeso, algúns pensamos que ia ser Europa. Vamos ver o que acontece. Polo menos un contrapeso político e intelectual e unha referencia no mundo diferente, sí, que houvese outro modelo. Eu iría máis alá, incluso un contrapeso militar, non? Eu aí non apoiaría iso, porque eu xa sei que vos non apoiades, pero eu sou máis. Estás a falar neste caso da existencia dun exército europeo. Dun exército europeo que non estuvera supeditado a OTAN nin ao exército americano e que puidera ser o contrapeso real cara ás forzas norteamericanas. E isto é moi duro dicilo, e ao mellor é moi duro dicilo desde a esquerda, pero eu o digo sin ningún tipo de tapuxos e creo e ademais creo que mentras isto non ocurra en Europa, unha política militar conxunta e unha política exterior única, Estados Unidos ten armas libres e eles son conscientes de iso, eh? Mas, bon, é un breve apuntamento, seguindonos un poquinho o tema. É diferente que a Unión Europea e a Europa poda ter nun futuro unhas forzas armadas comuns, a que esas forzas armadas teñen que facer ou estar en concorrencia coas forzas armadas dos Estados Unidos. Esas son cousas diferentes. Eu non estou en principio a favor de existencia deses exércitos, é un tema que podemos deixar para outro día. No, mas bon, agora que introduciste somente aclarar iso, que é moi diferente. Moi diferente que podamos ter forzas armadas, pode ser, mas bon, concorrer cos Estados Unidos, eu non hipotecaría aí a Unión Europea nese tema. Miguel, Rafa, obrigado como sempre con a vosa presenza aquí. Contamos con vos. Obrigado a ti. Para o seguinte programa, o noso tempo por hoxe esgotouse e vamos fechar con música compromisa e crítica que nos chega desde o Brasil, os Estados Unidos como algo. O Miguel vai nos apresentar esta canzón de Gabriel o Pensador. Sí, bon, o Gabriel o Pensador, que supoño que no Brasil coñece cos todo o mundo, e a canzón que vamos colocar é Fillo da Patria Iludido. Moito interesante. Con ele ficáis, aguardamos que o pasades, que o pasades o mellor posible nesta hora de emisión e até a seguinte edición do Planeta. Aí, ô, chega aí. Eu? Tu é brasileiro, mano? Sou. Tem certeza? É, of course. Ah, então por que que tá com essa camisa aí, cara? É porque eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu adoro hot dog, rock and roll, rap. Ah, tu gosta de rap? Rap? Oh, yeah. Que bom. Então escuta esse negócio aqui, presta atenção, mano. Mas o pior é brasileiro quando se ama de usar uma jaqueta ou uma camiseta com aquela estampa daquela porra de bandeira azul, vermelha e branca. Eu não suporto ver aquilo no peito de um brasileiro. Me dá vontade de manchar tudo de vermelho. Vermelho sangue do otário que não soube escolher a roupinha certa no armário e saiu de casa, crente que tava abafando. Eu vou tentar me segurar, mas eu não tô mais aguentando. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, que existe, então vamos à nossa bandeira. Podete, bro. onde ele saiu de casa. Quente que tava abafando. Eu fico puto, eu fico triste, eu fico quase chorando de pena, de raiva, de tristeza, de vergonha. Quando eu vejo esses babacas, esses panacas, esses famosos que tem coragem de ir pra rua com boné ou camiseta, com as cores da bandeira mais nojenta do planeta. Tem azul com estrelinha, tem branquinho, tem vermelho. O filho da pátria é burro, cego, a casa dele não tem espelho. Eu acho que é burro mesmo, coitado. Sem rumo, sem governo, totalmente alienado, bitolado. No enlatado, que passou no super cine desse sábado passado. Eu tento me controlar, conto até 10, respiro fundo. O filho da pátria, assim que você pensa que vai chegar no primeiro mundo, vestindo essa bandeira de outro povo, vestindo essa roupa escrota de submisso, baba ovo. Que vergonha, que vexame, que tragédia, que fiasco. Enforcado, desfilando com a bandeira do carrasco, condenado. Parece que merece a morte, me enraivece colonizados. A bandeira da metrópole, não espere eles invadirem a Amazônia, pra saber que não passamos de uma mísera colônia. Em pleno século XXI, beirando ano 2000. Por essas e outras devemos usar a bandeira do Brasil e lutar por um país fudido no quadro internacional. Tira a camisa dos Estados Unidos, seu débil mental. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, cores resistentes com as estrelas e as linhas. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, somos patriotas e nacionalistas. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, como que o Santos sempre quis, quis, quis. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, eu vivo mais nessa que tu tá curtindo. E aí, tá gostando, mané? Ué, tô meio indeciso. Pra evitar qualquer tipo de mal-entendido, eu chamei um amigo meu americano aqui pra falar sobre isso. I'm an American and I'm proud of my flag, but Gabriel's my friend, I understand what he said. You gotta have personality, keep your own nationality, look at yourself, try to live your reality. Maybe we'll all have just one nation someday, but now use your own flag, let me be USA. Each one has his own country, but life is way above, we ain't talking about hate, it's all about love. E agora, entendeu? Não entendi não, mas achei muito bonito em inglês. Estados Unidos é perfeito, adoro. Amigo, você tá perdido, enganado, iludido. Já devia ter sabido o que são os Estados Unidos. Um país infeliz, o mais hipócrita da terra. Malucos, suicidas, imbecis que adoram guerra. Misturados num lugar cheio de farsa e preconceito. Me diz por que essa merda de bandeira no seu peito. O que você quer dizer quando veste uma camisa exaltando as belas cores dos opressores que te pisam? O que você quer passar pra pessoa que olhar pro seu peito e não entender de que lado você tá, mas não precisa responder. Você tá do lado de baixo, você é uma fêmea no cio e o tio Sam é o seu macho. Você é o capacho dos norte-americanos, por isso ainda acho que existe algum engano. Porque eu não me rebaixo a passear vestido com a roupa do inimigo, os Estados Unidos. Aí, ô Gabriel, Gabriel, eu até que gostei dessa música aí, mas acho que você tá exagerando aí. É ofensa chamar de inimigo. Não, ofendendo eu não tô não, é uma metáfora, maneira de dizer. Não, tá sim, tá sim. É preconceito seu, hein, olha aí, é preconceito. Puta, isso. Ô, compadre, eu já falei que não tenho preconceito nenhum. Se tu não entendeu, então fuck you, cocksucker, motherfucker. Hein? Stick this fucking t-shirt in your ass, man. Que é? Peraí, peraí, não. Gabriel, peraí, que ele disse? Que ele disse, brother? Que ele disse? Ele disse pra você tirar essa camisa ridícula, imbecil.